وَعِلْمُهُ أَحْكَمُ. چلیے بات ان کو لکھ کے دینا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد الى امیر المؤمنین ابن حبیب ایسی ہوئے لکھ کے دے دیا کریم بات. چلیے وبالاسناد الى امیر المؤمنین ابن حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب من اسمع ناب تکبیر الامام. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اس ترجمہ الباب سے بتاتی ہیں کہ اگر امام کی آواز پست ہو جائے یا نظمہ سے آگاہ ہو رہا آواز نہ پہنچ پائے اور کوئی شخص امام کی طرف سے تکبیرات انتقالات سامعین تک پہنچائے یعنی بآواز بلند تکبیر کہے تاکہ سامعین سنیں تو ایسا جائز ہے. تکبیر کیا جائے اور بے ضرورت تو علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے بھائی اتفاق مذاہب اربع مکروہ ہے, بلکہ بات کہتے ہیں نماز ہی باطل ہو جائے گی اور مالک و احمد کے مذہب میں یہ قول پایا جاتا ہے. اور اگر احتیاج کی بنیاد پر ہو تو بعض مالکیہ کرتے امام سے اجازت لے کر تکبیر کہنا چاہیے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں بضرورت تکبیر کہنا مستحب ہے. اس کے بعد یہ سمجھو چونکہ قاعدہ ہے ضرورہ تتقدر بقدر ضرورہ, اس لیے مقدم بس اتنی ہی آواز بلند کرے جتنی کی ضرورت ہے اور ضرورت سے زیادہ چیخ پکار نہ کرے. اور اگر بہت زیادہ بلند آواز کر دی تو علامہ ابن حمام کی رائے ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ سیاق ہوگا جو ملحق بالکلام. بہت سے علماء ہیں احناف نے ابن حمام کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہ بات کہہ دی ہے, لیکن سید حنوی نے اس کی تردید کی اور ایک مستقل رسالہ القول البلیغ کی تبلیغ کے نام کا تصنیف فرمایا اور یہ نقل فرمایا کہ بے ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنے پر نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا. مگر لوگوں نے ابن حمام کی طرف سے یہ جواب دیا کہ ایک تو ہے ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا اور دوسری چیز ہے سیاہ چیخنا. ضرورت سے زیادہ آواز کا بلند ہو جانا اور چیز ہے, اس سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر آواز اتنی بلند کی گئی جو سیاق کی حد میں داخل ہو گئی تو سیاق ملحق بالکلام ہے اور کلام مفسد, لہذا سیاق بھی مفسد ہوگا. مگر یہ تقریر ہمارے نزدیک غیر مقبول ہے. ایک تو ہے مطلق سیاق اور ایک ہے تقدیر کے ادائیگی میں سیاق, یہ ہے تابع تقدیر کے, لہذا وہ سیاق مطلق نہیں ہے جس کو ملحق بالکلام قرار دیا جاتا ہے. اس لیے اگرچہ بہت زیادہ چیخ ہی کر تکبیر کہی جائے لیکن بہرحال تکبیر ہی کہی گئی ہے, اس لیے نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے کی ہر بات بڑی ہو. اور بھائی وما کل مخذوب البنان وسلمت ولا کل مسکول الحبیب ومان. وَالَّذِي قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَسَرِ بْنِ مَوْتَانَا قَالَ الَّذِي فَسَمَّ مِنْ نَظَرٍ مہینے کی عبارت نقل کی تھی کہ مسائل ابن حانی سال تو حدیث معاف کی صلاۃ فقال احمد نوعین فإنه يقول الى آخر. ناقل صاحب لکھتے ہیں اما کو بنا کر فقال اخبرنا ابن عینا. اب میں پریشان ہوا، میں نے کہا بھائی یہ کیا تھی، کوئی مانا بھی نہیں بن رہے، اور چونکہ بچوں اکیلا ہوتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی کتاب اٹھانے کی، بیٹھا رہتا ہوں تو جاتا ہوں. کل لڑکے سے کہا کتاب اٹھا کے لاؤ، لے آیا کتاب کھولی تو اخبرنا کے بجائے اس میں اما لکھا. اب میں نے سوچا ہو سکتا میرے قلم کو غلطی ہوئی ہو، ایسا ہوتا تو جو اپنا فرسودہ نسخہ اس کو اٹھا کے دیکھا، اس میں بھی ٹھیک لکھا ہوا تھا، البتہ وہ قلم کا کوئی جو ہے تکا تو نہیں کہیں گے، چھینٹا پڑ گیا تھا، اس کو انہوں نے انا سمجھا. اب اس کے بعد اپنی انانیت کی وجہ سے اس کی اصلاح کی، انا کو اخبرنا کر دیا. کام تو انہوں نے بہت کر دیا کہ مجھے آسانی ہو گئی، ورنہ تو اس میں تو مجھے نظر ہی اب نہیں آتا. لیکن یہ جو اصلاحات جدیدہ کر دی، اس کی وجہ سے فسادات کثیرہ پیش آ گئے. بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. جیسے بعیدہ کو قریبہ سے بدل دیا تھا، کل کے سبق بھی بتایا، آج یہ بتا رہا ہوں، اما کو اخبرنا بنا دیا. چلیے سور میں پڑ گیا. میں نے کہا بھائی یہ لوگ قدما عبارت ایسی لاتے ہیں، سادی سودی بولتے ہیں، تو ممکن کوئی لفظ ہو مجھ کو غلطی ہوئی. بالکل میری نظر ابھی پڑ گئی، میں نے کاٹ کے اما بنایا. اس سے کچھ سناتے ہیں بچے، اس میں فائدہ یہ ہے کہ تم اگر کوئی بات نقل کرو، نقل مطابق اصل اپنی طرف سے تبدیل نہ ہو، بعد میں پریشانی ہوگی، خود تم کو ہو جائے گی، اس کا کچھ نقل کر دو گے. یہاں مدرسے میں ایک ملازم تھے، تو وہ نقل فتاوا کا کام کرتے تھے، بس اس کا کچھ نقل کرتے جاتے تھے. ان کی نقل کی ہوئی بات کو جب تک اصل سے نہ ملا لیا جائے، بہت سی جگہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کہ ہوتا کیوں تھا، میرا جہاں تک خیال ہے لکھنے میں بس ویسے لکھتے چلے جاتے تھے اور غور نہیں کرتے تھے، بعض جگہ کچھ حق ہوتا تھا وہ کچھ سمجھ جاتے تھے. اپنے بارے میں کو وہم ہوا تھا، ہوتا ہے بچے، مجھ کو بھی ہوتا ہے، وہ کبھی کا کہیں صفحہ نقل کر دیتا ہوں، ذہن میں کچھ ہوتا ہے اور دیکھتا کچھ ہوں، مجھے دیکھ رہا ہوں وہ تو لکھتا نہیں، تو ذہن میں وہ لکھ دیتا ہوں. اور ایک دن تو وجوہ کیا کچھ لکھ رہا تھا ابھی پرسوں ترسوں، اور سو رہا تھا، پتہ نہیں کیا عجیب سی چیز لکھ ڈالی، نہ میں خود پڑھ سکتا تھا نہ کچھ. میں نے کہا بھائی یہ کیا لکھ رکھا ہے، پھر کاٹ کوٹ کے ہٹایا بھی دوسرا لکھتا. آدمی خود بھی غلطی ہوتی ہے، بہت سی باتیں آدمی سمجھتا ہے مجھے یہاں بھول ہو گئی، مجھ سے یہاں غلطی ہو گئی. آدمی کو اس کا اہتمام چاہیے، سب دوسرے پہ الزام نہ لگانا چاہیے. تکبیر، اور ابو بکر صدیق لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے تکبیر کہنے کا دستور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور نہ خلفاء راشدین کے زمانے میں اور نہ اس کے بعد اقتمان طویل تک، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مرتبہ تبلیغ صوت کی ضرورت پیش آئی۔ ایک مرتبہ کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے جزم نخلا پر گر گئے تھے، صحابہ عیادت کے لیے آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے اقتدا کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آپ کی تکبیرات صحابہ تک پہنچانے کے لیے تکبیر کہی تھی، اور دوسری مرتبہ مرض الوفات میں تکبیر کہی۔ مرض الوفات میں تکبیر کہنا تو متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نخلا کے گر جانے والے قصے میں تکبیر کا تذکرہ صرف ابو زبیر نے حضرت جابر سے نقل فرمایا، اور ابن حبان کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ مرض الوفات کا ہے، یعنی اس ماں کا قصہ مرض الوفات میں پیش آیا تھا اور جزم نخلا والے قصے میں نہیں پیش آیا تھا۔ وہاں ضرورت ہی کیا تھی، مشروبہ میں چند آدمی تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سب آپ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہاں اپنی تکبیر کی کیا ضرورت۔ لیکن اگر یہ زیادتی ثابت ہو تو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن یہ معلوم ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیادت کرنے والے حضرات نماز میں شریک ہو گئے ہیں، نیچے بھی کچھ لوگوں نے اقتدا کرنی ہو، ان لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی ہو۔ یہ بات بہت واضح معلوم ہوتی ہے، واللہ تعالی عالم، تالاب محاضر عن الفاحش۔ جمہور علماء میں اللہ وغیرہ ان کے بارے میں مسروق شعبی بن جریر طبری وغیرہ کی رائے یہ ہے وغیرہ ثانی کے قائل ہیں اور یہی امام بخاری کی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور یہ کوئی دبلی اختلاف نہیں وہاں کئی اور اس سے دبلی اختلاف اس کا سمجھا یہ ظاہر ہوگا اگر کوئی شخص فقیر میں آیا اور اس کے سامنے کی سب رکو میں تھی اور ان کے ساتھ رکو میں شریک ہو گیا تو وہ امام نے سر اٹھا دیا مذہب ثانی والوں کے یہاں اس کو رکعت مل گئی اور مذہب اول والوں کے یہاں اس کو رکعت نہیں ملی اس لیے کہ اس کے امام نے سر اٹھا دیا مذہب ثانی والے کہتے ہیں اس کا امام اس کے سامنے کی سب ہے اس لیے اس کو رکعت مل گئی ہے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ قَرَانَ نَبِيَ صَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ یہ حدیث امام مسلم نے تحقیق کی ہے تم میری اقتداء کرو اور بعض والے تمہاری اقتداء کریں گے امام بخاری نے اس کو ظاہر پر محمل کیا اور حاصل یہ ہے اس سب کے متصل کو حضور کی اطلاع کرے گی اور پیچھے والے اپنے سامنے کی سکوت کی اطلاع کریں گے اور جمہور علماء اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ تم لوگ مجھ کو دیکھ کر میرے مطابق اپنے اعمال بناؤ اور کرو اور تمہارے بعد کی جو سطحیں ہیں وہ تم کو دیکھ کر نماز کو ادا کریں گے تو یہاں اقتداء کا مسئلہ نہیں ہے یہاں اقتداء کا مسئلہ ہے اقتداء تو سب امام کی کرتے ہیں لیکن آج امام کا علم سکوت سابقہ کو ہوتا ہے اور سکوت متاثر لائقہ کو اپنے سامنے والی سکوت کے ذریعے امام کے احوال کا پتہ چلتا ہے عظیم القلب اگر امام کو نماز میں شک پیش آ جائے اور پیچھے سے لقمہ دیا جائے تو کیا امام شک کی صورت میں لقمہ لے لے گا؟ اگر امام کو یقین ہے تو وہ اپنے یقین پر عمل کرے گا۔ البتہ مالکیہ کہتے ہیں اگر پیچھے سے کثرت سے لوگ لقمہ دینے لگے تو پھر امام کو اپنا یقین چھوڑ کر لقمہ دینے والوں کی اتباع کرنا چاہیے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں اپنے یقین پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سر ہو گیا آپ نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو ذوالیدین کے کہنے پر آپ نے عمل نہیں کیا، کیونکہ ان کا قول آپ کے یقین کے منافی تھا۔ ہاں جب لوگوں کے کہنے سے آپ کو یقین ہو گیا پھر آپ نے رجوع فرمایا. اور اگر کسی آدمی کو نماز میں یقین ہو جائے, نماز میں شک ہو جائے, تو کیا لقمہ لے گا یا نہیں لے گا؟ ابو حنیفہ سفیان ثوری امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی روایت ہے اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ امام لقمہ لے گا. امام ابو حنیفہ کے یہاں لقمہ لینا واجب ہے, یہی امام احمد کا ظاہر مذہب ہے. امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ لقمہ لینا مستحب ہے اور اگر وہ چاہے تو لقمہ نہ لے اور تہجد کر لے, یا اگر کوئی بات یقین کی ہو تو اپنے یقین پر عمل کر لے. اور اگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شک کی صورت میں امام لقمہ نہیں لے گا, اگر یقین پیدا ہو جائے تو اپنے یقین پر عمل کرے گا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اصحاب کہتے ہیں ایک آدمی لقمہ دے تو اس پہ لقمہ پر عمل نہ کرے, ہاں اگر دو آدمی لقمہ دیں تو پھر رجوع لازم ہے, اور اگر رجوع نہیں کرے گا نماز باطل ہو جائے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے یقین پر عمل کرے وہ کہتے ہیں ابو داؤد میں مجلدین کے قصے میں وارد ہے ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان حتى يقنه الله, آپ نے سجدہ سر نہیں کیا جب تک کہ اللہ نے آپ کو یقین کی کیفیت نہیں بخش دی. اور حنفیہ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اسی روایت میں حتى لقاه الناس وارد ہوا, لیکن میرے نزدیک یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ ثابت ہے بلکہ حدیث کا صحیح لفظ ہے حین لقاه الناس ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان حین لقاه الناس, جب لوگوں نے لقمہ دیا تو آپ نے سجدہ نہیں کیا. ابو داؤد کی نسخوں میں اختلاف ہے لیکن امام بخاری نے ابو داؤد کے طریق سے یہی حدیث نقل فرمائی اور ان الفاظ سے جو ابھی نقل کیے گئے ہیں, اور اختلاف کی صورت میں دوسری کتابوں کی طرف رجوع کر کے بات کو سمجھا جاتا ہے. قاری رضی اللہ تعالی عنہ ترجمے میں لفظ حل ذکر فرمایا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ انہوں نے تفصیل کی طرف اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ اگر لقمہ دینے پر امام کو یقین حاصل ہو جائے تو لقمہ لے لے گا, اور اگر اس کا شک باقی رہے یقین نہ پیدا ہو تو لقمہ نہیں لے گا. دیکھو ذوالیدین نے بات کہی حضور کو ان کی بات سے یقین نہیں پیدا ہوا, آپ نے لقمہ نہیں لیا, لیکن جب لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو بھی رکعت ادا کی ہے اور یقین ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے لقمہ لے لیا. واللہ تعالی عالم, اس حدیث سے ایک مسئلہ معلوم ہوا وہ کہ اگر امام کو کہیں بھول چوک ہو جائے تو اس کو لقمہ دینا چاہیے. ایک حدیث میں ہے عزت تک ان تم الامام فاتحن, اگر امام لقمہ دے چاہے تو تم اس کو لقمہ دے دو. اخرجہ ابن ابی شیبہ وابو عبید. ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نے مغرب کی نماز پڑھائی, ولدعالین کے بعد بھول گئے. ناپے کہتے ہیں میں نے کہا گا زلزلت, پھر حضرت ابن عمر نے آگے شروع کیا. چلیے نصرت سختیان کی بھیڑ کی خال, یہ حضرت خال دیکھتے ہیں. اگر امام نماز میں رو پڑے تو کیا حکم ہے؟ مسئلے میں اختلاف ہے. شافعیہ کے تین اقوال, ان کا مشہور قول یہ ہے اگر دو حرف ظاہر ہو جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی ورنہ باطل نہیں ہوگی. دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً باطل نہیں ہوگی. اور قفال شاشی کی رائے یہ ہے اگر ہم کھلا ہوا ہو تو نماز باطل ہو جائے گی, بند ہو تو دو حرف ظاہر ہونے پر باطل ہوگی ورنہ باطل نہ ہوگی. آخری بھی نظر اسکلانی تو رجحان پولسانی کی طرف. جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے یا جنت پیش یا جہنم کے خوف سے یا جنت کے شوق میں بے اختیار رونا آ جائے تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر دنیا کی کسی تکلیف کی وجہ سے ہو اور انسان بالکل قابو میں نہ ہو تو بھی کوئی اثر نہ ہوگا, لیکن اگر ضبط کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اگر آواز کے ساتھ رونا ہو تو نماز فاسد ہوگی اور نہ نماز فاسد نہیں ہوگی. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ نماز میں رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. مصنف نے امام کی تخصیص شاید حدیث کے اقتدار کی ہے اور نہ مقصد بکافی صلات کا حکم بیان کرنا ہے, اور ان کی رائے معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ درجات باب پر نظر کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں رونا اگر تلاوت کی وجہ سے ہو تو اس سے کوئی اثر نہ پڑے گا, اور یوں آدمی دنیا کے رنج و غم کی وجہ سے اگر روتا تو احادیث باب اور اثر باب سے اس کا غیر مؤثر ہونا معلوم نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ترجمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کے نزدیک نماز میں ہونا مطلقاً مؤثر نہیں ہے، واللہ تعالی چلیے. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيك عمر رضي الله تعالى عنه وعن في اخر ركوب يقرا انما سورتي وخذي من المناهي. نشيد وآواز کہلاتی ہے جو رونی کی وجہ سے گلے میں پھنس کر نکلتی ہے. اشکو بستی وحزنی الى اللہ، بس شدت غم، حزن مطلق غم، یعنی قبیل اختلام علی الخاص. تکلف سے نہ رویا جائے نماز میں، بلا اختیار رونا اور ہے اور بتکلف رونا اور ہے. ایک امام انہوں نے خطبہ شروع کیا، آخر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم خطبے میں بعض لوگوں کو رونا آ گیا، وجہ یہ ہے کہ خود امام صاحب کی روح رو رہی تھی. اور ایک مسجد نبوی کے امام ہیں پرانے امام، وہ بتکلف کئی بار روئے لیکن کسی پر اثر نہ ہوا، اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. باب تسمیت السکور عند الاقامۃ وبعدہ. تسمیت السکور کا لفظ دو معنی میں بولا جاتا ہے، ایک اعتدال القائمین فی صمت واحد، ایک سمت میں سارے قائمین کا سیدھا کھڑا ہو جانا، دوسرے سد الخلل، بیچ کے کی کشادگی کو بند کرنا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ الباب سے یہ بتایا ہے کہ تسبیح السطور کا اہتمام تکبیر کے بعد، تکبیر کے وقت اور اسی طرح اس کے بعد کرنا چاہیے، یعنی صفیں بہرحال سیدھی کی جائیں، اور تکبیر کے وقت صفیں سیدھی کی نہیں اور سیدھی نہیں ہوئی تو فوراً نماز شروع نہ کی جائے، بلکہ سب سیدھی کر لی جائے اس کے بعد نماز شروع. اس سے مصنف نے حنفیہ کی تردید کی طرف اشارہ کیا. حنفیہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ حیاض الفلاح پر کھڑے ہو جائیں اور جب مکبر قد قامت الصلاہ کرے تو امام اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے. امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ جب تسمیت السحور بعد الصلاہ بعد الاقامہ ہی مطلوب ہے تو ابھی قد قامت الصلاہ پر ہی اللہ اکبر کیسے کہا جا سکتا. حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کا اختلاف تھوڑا سا ہے لیکن بہت شدید ہے. فقہائے احناف نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر امام تکبیر کے مکمل ہو جانے کا انتظار کرتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی کتابوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اولا و افضل ان کے یہاں یہی ہے کہ امام پر قامت السلام پر اللہ اکبر کہتے ہیں. امام بخاری اسی کو رد کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ امام کو تسلیت السکور کا اندر قامت عبادت قامت اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لتصورن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا تو تم صفیں سیدھی کرو گے یا اللہ تمہارے منہ میں اختلاف ڈال دیں گے. یا آپ نے کوئی قید نہیں لگائی، اسی طرح فرمایا کہ اس صفوں کو سیدھا کرو، اس میں آپ نے کوئی قید نہیں لگائی. اور کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قد قامت الصلاۃ پر فوراً اللہ اکبر کہہ دیا جائے. اور فرض کرو اگر کسی روایت میں ہو جو اس وقت مجھ کو مستعد نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ جواز کی دلیل ہوگی، افضلیت یا اس سے بھی آگے وجود تو اس سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے، مسلم شریف میں وارد ہے. تکبیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کا سینہ نکلا ہوا ہے، اس پر آپ نے نکیر فرمائی اور فرمایا عباد اللہ لتصورن صفوفکم اول خالق اللہ بین وجوہکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے تمہارے وجود میں مخالفت ڈال دیں گے. وجود کی مخالفت سے کیا مراد ہے؟ اس مختلف احتمالات، بعض تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ چہرے آگے سے پیچھے کی طرف کر دیں گے، اور یہاں حقیقی مخالفت مراد ہے. میرے نزدیک یہ توجیب اور قریب ہے، نفل بینا جو حکم اس سے بات کرتا بلکہ یہاں اس کے معنی آپس میں تنافر اور تلاوس کا پیدا ہو جانا ہے، اور یہی مطلب امام نووی قرطبی وغیرہ نے بیان کیا. یعنی اگر تم صفیں سیدھی نہ کرو گے اور اس کا اہتمام نہ کرو گے تو تمہارے اندر سے اتحاد نکل جائے گا، ایک دوسرے کی مخالفت کرو گے، دوسرے سے اعراض کرو گے. چلیے ایسی چھوٹی سی بات اس پر عمل نہیں جس کے نتیجے میں ہر شخص ایک دوسرے سے متنفر ہے. چلیے سیدھا کرو، یہاں امام کو سب سے مراد تسلیت السکر. چلیے حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ امام کو تسلیت السکر کا اہتمام کرنا چاہیے، جب اپنے سیدھی کی جا رہی ہوں تو امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو تسلیہ کا حکم کرے اور اس کا اہتمام کرائے. چلیے تین سطوحوں و تراس سطحیں سیدھی کرو اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوں. چلیے ایک روایت میں آپ نے فرمایا انی ہے شیطان کا خط, میں شیطان کو دیکھتا ہوں پھر کے بچوں کی طرح سے لوگوں کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تصویر کو سکوت کا اہتمام ہرمن شریف یا عام مساجد میں بہت ہوتا ہے, مسجد حرام مسجد نبی میں تو بہت کم ہوتا ہے, اس لیے کہ آدمی لوگ گھسے ہوتے ہیں ان کے یہاں اس کا اہتمام نہیں. لیکن جو دوسری مساجد ہیں اس میں عرب نماز پڑھتے ہیں اور اکثر سنت محمدیہ ان کے اندر موجود ہے اور اس کا اہتمام ہو. سب اول کا بیان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے سب اول کی ہم اس بات بیان کیا اور علامہ علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب اول کا ثواب بیان کیا. اگر ہم دونوں ہی کو لے لیں تو کچھ بعید نہیں ہے. یعنی امام بخاری دو باتوں پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں, ایک سب اول کی فضیلت, دوسرے سب اول کے مصداق کی تائید. سب اول کسے کہتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. عام علماء امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت فقیہ اللہ سمرقندی اور امام نووی وغیرہ قرار فرماتے ہیں اور یہی محل قرار سفید کے مصداق سب کو مقدم امامت سکو جو ساری سکو سے آگے ہو. نمبر دو, بات کہتے ہیں اس سے مراد ہو سکے جو جس کے بیچ میں مقصورہ یا نمبر آئل اول سب کے کام جو یمین مسجد اور یہ سارے مسجد کی طرف سے بھی چلی جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مساجد میں ممبر بہت بلند ہوتا اور وہ پہلی سب کو کاٹ دیتا ہے. سب کے اول کا مصداق وہ سب ہوگی جس کے بیچ میں ممبر آئے. اسی لیے بہت سی مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر ممبر بلند ہو تو ممبر کے اندر ایک دروازہ سا کھول دیتے ہیں جس میں لوگ کھڑے ہوں اور سب پہ اول کٹنے نہ پائے. یہ چیز ہم نے اپنے شہر جونپور کی جامع مسجد میں دیکھی, اس کا ممبر بہت بلند اور لمبا تھا, وہ سب پہ اول کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. جہاں سے سب پہ اول گزرتی ہے وہاں بیچ میں ممبر کے نیچے جگہ خالی ہے اور اس میں لوگ کھڑے ہوتے تھے, لیکن دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا, لوگ غافل ہو گئے. امام صاحب نے اس کو بند کرا دیا اور چھوٹا سا مقفل حجرا بنا دیا, جس کا سبب جہالت بالمسئلہ ہے. انہوں نے بنایا تھا کہ سب کے اول کا تسلسل باقی رہے اور سب کے اول کا مصداق پہلی سطر ہے اور اس میں شرکت کرنے والے بھائی اتفاق امت سب کے اول کے خلاف کے مستحق ہیں. ان لوگوں نے سوچا نہیں یہ تو ایک چھوٹا سا اوپرا کھول دیا گیا ہے ضرور اشیاء ضروریات رکھنے کے لیے. اسی شہر میں جہاں ہم ادھر سے ادھر پار ہوتے تھے ممبر کے نیچے سے وہ دروازہ لگ گیا بند کر دیا. اور امام صاحب ایسے زوردار ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, وہ اپنی ہی چلاتے ہیں. مقصورہ, مقصورہ وہ چھوٹا سا ہجرا کہلاتا ہے جو محراب میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بنا دیا جاتا تھا, جس میں امام اور اس کے مخصوص لوگ کھڑے ہوتے تھے. اس کی ابتدا امیہ کے زمانے میں ہوئی جب مسلمانوں کی اجتماعیت کے توڑنے کے لیے مخالفین نے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے, اور ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا گیا کہ جو لوگ حکومت کے بڑے ہوتے پر چنانچہ ایسا ہوا کہ مسجدوں میں جو ائمہ اور حکام موقع تلاش کر کے ان پر حملہ کیا گیا, لیکن اللہ کو